nañu ndox mi dal daw demb dal heure bi la jugé won fa mako amé té ci gilem la waron légui nak ñu nek kon nak acca fam taliqi ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ay wa ñu nek acca kon nañ dem ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu confisqué ko ñu confisqué ko waaw mom waaw parce que munu voilà parce que munuñu ko bayyi mu dem nonu ak ndox mi te nit ñi bax na nit ñi soxla ndox nit ñi soxla ndox amuñu ko mais mom rek mu yor ndox mom loolu xam nga duñ ko mëna bayyi ak ndox mi ci nga xamé ni tamit manam aussi confisquer manam pouvoir public mi mëna confisquer ay alalu privé parce que su ko deful pour intérêt public manam bu intérêt général taxawé intérêt individuel day dakk monopole wa am mon wala monopole day dakk loolu tamit manam ñu nak ëccé nañ dem parce que loolu tamit xewon na ci resorto biñu waré dem wara jaar ci benn yoon benn tol borom tol bi né mom marba lu tuddu dembel seigne omar mu xewat nan ma sa yaangi patali ko marba benn seul ma xala ndeysaan bo xamantene dafa amone benn tol ñekko né nak gaay yéneenti bi du ci jaar nafiq la en fait waji né non gaay duñ jaar sama tol yéneenti bi sa xam né nañ ci jaar fi lañu jaar ñu jaar ci diggu tol bi ak ñu jaar ci diggu tol bi ak seen fasé ak seen yépp parce que obligé parce que intérêt général mo taxaw intérêt individuel day dakk ñu dem jaar ci donc ñu muñu lako fantaliqi ila rasulillah fa sax acca nañ dem acca ci yelennti bi sallallahu alayhi wasallam ñu confisqué ko munelen wa ma rasulullah lan moy ndawal yalla li sallallahu lan moy yelennti yalla mune allah huwa alladhi yuqala lahu sabi est ce moy ki nga xamne dañ ni dafa jeng parce que xam nga quraish yi wa quraish dañ doon yak der yelennti bi sallallahu alayhi wasallam dafa jeng mom dafa genn xet yoy lañ doon wax legui nak mune est ce kokku la ñu nako hadhal ladhi ta'nina manam yow ki ngay bëgg ki ngay wax ki ngay jundju ñun kokku la nay wax manam ño bok ki ni wax en tout cas même buñu bokul tour buñ ko ak attribut yiñ koy tek mais ki ni wax jëm ci mom ñoko bok wa lol tamit wala ñu daal dem jël ko confisquer ko yobbu ko ba ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé ndeysaan dafa jël ki bi ben bag bi la jël bimu jëlé ben bag bi mu yaawi wék ki yaawi ko yaawi jëmin gi daal ci jël loxom yi duggal ko ci bimu ci duggalé loxoy daani gaay yi ñew leen gaay yi ñew ñom ñep ci lañu jappo ci lañu naané mu jël ci ndox mi jox ci waji won ni ko am demal nga soté ko nga wa fa afrighil ma ala jasadika ala sa'iri jasadika demal nga jël nga soti ndox bi yépp ci sa kaw yaram bi yépp ba mat bok tamit dañ ci xamé ni kon sangari farata manam ki bi condition yi manam farata yi galax def ak sarax ndiko bokkuñu ci parce que suñ ci bokkon dina ko wax mu galax di conscience dañ ko rek nang ko def ci sa kaw yaram bon legui yantib sallallahu alayhi wasallam kon ne ñepp ñew def amna ci benen hadith bo xamne du hadith sayyidina anas radhiyallahu anhu boku tek bi evenement benen bo xamne ñom bañu ñaké ndox dafa jël ndox mu bari dafa jël ndox mu tuti daf ni indi len ma ñu indil ko ndox mi ñu yor mu tuti mu duggal ci baramam yi duggal ci loxom yi sallallahu alayhi wasallam genné ko ndox mi di genné ci baram yi ci digënté baram yi ñu naan ci ba daanako lu upp ay jooni nit naan ci wëgg ci seen ay gëlem jëf gi mu jëf nak mom la jëf tamit fi ak ndaw ci légui jëf joju loolu mu'jiza bo xamantene manam miracle la bo xamantene ndaw ci bopam sax dina ko jundju dinañ ci ñew inshallah ci kan bi mu defé jëlé ndox mi ndaysan gaay japp ci parce que mu génné ko ci lo xamantene ndox mu tuti mi la même lo wax mu ne ko ma zarana laki maaki walakin Allah huwa alladhi asqana mu ne ndaw fi ñun bo xolé di nga gis ne ñun jëlu ñu ci sa ndox mi dara amul dara ñu wañ ci sa ndox mi au contraire yalla ci bop mom moy ci ñu mandal wax joju nak mu ko wax dafa am leneen luñ ci jang parce que biñ paré ci ndox mi dafa gëna fess ñom biñ xolé ndox mi dafa gëna fess namu nekkoon avant lool dañ ci jangé benen affaire nak légui lim ko wax nonu ne ko ñun jëluñu ci sa ndox mi dara way yalla mo ñu nandal moy lan moy téggin gu mat sëkk bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam am ak boromam parce que bi problème bobu amé nonu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mënon na def ni rek ndox mi génn ci loxom wala yoy manam mu nek miracle bo xamni manam mu bindu manam mu melni lu mu génné ci à partir du néant ndax mom comme niñ ko xamé ak amna sax ci xétam bi ño xam té yor nañ sirru bobu moy sirru kun mo né bu né nek dara mu nek lool day nek waaw mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopam jangala nako amna ci même tabu bobu non def nako ci moy bu Abu Dharr radhiyallahu anhu bi ñew mu ne ko kun Abu Dharr nekkal et cetera lool sax lu siiw la sax kun mom jor sax ngay nek walu bu mak pour man pour am ko loolu mom waaw loolu mom jor sax ngay mag mom non lu siiw ñu koy jëfandiko nak xeyna ñoo bari wul mais bari nañu ko am legi bimu ko yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bimu naré wax né bimu kon deful lolou mais limu def moy dafa barkélal ndox mo xamantene am na fi ba paré borom bi def nako paré ding dafa rek barkélal ndox mo xamné borom bi def nako am na ba paré mais ñewul indi ndox mo xamantene da fay bëssat donté manam lolou yépp ngir manam téggine gu ma sëkk gi mu am par rapport ak borom subhanahu wa ta'ala waqay massa deng legui kon yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne ko kon ñu laalu ñu sa ndox mi dara yalla mo ñu nandal benen bi tamit moy ñu xamne ñu askanale mbir mu nek yalla parce que dafa am ben affaire bu am solo moy nit même xolal yaronte yalla Suleyman alayhi salam bi mu ne kan momay indil trône Balqis moy la reine de Saba kan mom ko indil kan mom koy indil légui bimu né kan moko indi Asif radiyallahu anhu dal ni man manam fek dafa am jinné bu nek comme niko alcorane waxe jinné bi dal ni man mën na la ko indil sa'ati ka bi qabla an taquma min maqamik mën na la ko indil ama ngay djuk fi nga ne waye asuf mom radiyallahu anhu mom dal niko dama la koy indil avant sa xef ak sa xippi avant ngay xef ak xippi mu dem jele djiko Saba indiko Jérusalem ci digënté xef ak xip en réalité limu def moy dafa ñakkal ci motax gis nga walu yalla yi yalla da len di jox ci pouvoiram mom manam dafa ñakkal dafa rendre inexistant trône bi feulé mu ne ci Saba ba paré dal koy exister fi lolou la def en fait demul ba fofu jël ko yanu indi du nonou mais dafa parce que xam nga di amal lu ñak ak di ñakal lu am kokku yalla koy def mais yalla dafa jël ki bobu mu am ñenn ci nitam ñu mu may ñu mu déléguer pouvoir bobu ñu man ko ki ci la bok lolou la def dafa ñakal lu am feulé ba paré amal lu ñak fi lolou rek la def légi mais ci digënté xef ak xippi la ko défé ci digënté xef ak xep mais xolal yent yalla sulayman alayhi salam bimu ko gisé daf ni hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur li dé ci ngeenelu sama borom la daf may nat gis nga daf may nat ngir ndax damay gëreum wala damay wedd ngeureum gi moy lan ngeureum gi moy mu askenale mbir mi yalla lula yalla may ci ay xéeti may même karama kiman yu lumu reey reey boko askenale yalla moy sante nga ko té lolu yow yaangi préserver xéewul gogou ak xéewul go meuna am nak capacité bu la yalla may nga man ko parce que amna yo xam tane du lu matériel kessé mais day spirituel parfois wala day métaphysique wala mu sens mu nek lo xamné sens lay don dal yaay deug légui yow lepp askana lako yalla yalla mo def li yalla lool soko defé yaw djel nga sa disposition yi tax nga lan mu dolé waye soko askana lé sa bop bo moytul ci ngui koy gëdi amé dang ko dañ la koy xati gisoon nañ ko ci kulusi xewal bu fekkante ne dang ko sante moy yow yew nga ko tak nga ko waye su fekkante ne dang ko weddi moy lan nga moy jël nga risque yep pour mu demal bopom kon fi yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou la wax manam waxul ne man gis nga mo miracle bima def gis nga lima def numéro waxul lol dani yalla moñu nandal jeex mo askana le bir yep yalla en réalité yalla mom mo def mbir mi à travers mom lol la sallalahu alayhi wasallam legui yenenbi sallalahu alayhi wasallam daal ne nak gaay yamul fofu manam arrêté waxul ndaw ci demal sa yoon dañi gaay dajale len li ngeen yoron ci ay pep ci ay manam ku nek lo den ci ñepp ngeen indi gaay dajale ñu duyel ndaw ci gellem bi duyel ko duyel bam fess ñu nako auto ko demal manam ngir sant ko lan xewul gi tamit parce que comme que mbir mi andak ne liñu gis yépp moy ne kéman gi ci fan la joggé ci yannabi sallallahu alayhi wasallam la joggé andak lolu yépp sant nako quand même ci sabab bi ken ni mom moy sabab bi tax yalla xewale len li andak ne lan la jigen la jo xamne yefer la manam lolu moy lan moy man sana ilaykum ma'rufan li yanti bi wax sallallahu alayhi wasallam hadith ni ci sahih man sana ilaykum ma'rufan fatafiquhu fa in lam tastati'u fad'una kep ko xamantene dafa len dafa def njek jeme ko ci yeen na ngeen def njek gu askanonte ak njek gamu len defal njek go xamne day nawlonte de nga day nawlonte ak njek gamu len defal so len ko manul nak ngeen ñaanal ko parce que nak du kula defal njek ku nek meun nga ko fay njekam amna yenn njek yo xamantene amo capacité pour fay ko kilo ko defal mais nak nga lan ko nga ñaanal ko serigne mansour da daan wax nan serigne babakar si radiyallahu anhuma daf ko daan wax nan dom ni comme niñ ko deggé ñi ñep ba do la wessuul lu ñu la defal nga guux sey lex nan da ko yeyo han ko yeyo lolou ba do la wessuul lool mam lu ñu defal rek nga japp ne yow ya ko yelo yeyo motax dedet manam da ngay xamne tamit ne yeen xol yeen tib sallalahu alayhi wasallam limu def ak di ndaw sos pourtant waxul ne parce que yeen tib sallalahu alayhi wasallam sik nekul ci ne mom moy ciosanu xewal yek mom moy ciosan mais and ak lool yep deful lool ak ndaw doxale wul non ak ndaw si dafa japp rek ne ndaw si def na lu bax lu rafet han and ak ne dañ ko forcer ñewewul sax ak grève mais yep rek mu geureum ko xol lool moy jikko ju rafet mu doxale ak mom manam ngir deloko ñek gogou teranga gogou waye nak warul yegg ba ci niveau bi nga xamantene mom la lan mo lako sa mbokk wala fi sa rawati na jigeen ñi di def moy seen alal yu bari yi ñi yaq ci seen xew yi waxuñu bobu ñaw ñek def waxuñu bobu lolu ay teranga di lolu yoyu lolu yak la tuddu tuddu teranga tuddu ñek han wuré okay parce que wuré la wuré moy hasard la jeu de hasard la pour yok di def parce que dama nan lan dama am dama lay ndawtale 100000 francs yo xamantene buma la ko joxe après dang koy multiplier par 10 au minimum manam moy 1 million nga may delo au minimum lol nak ñaari possibilité mo am moy bu ñëkk bi moy nga baña am xew suma amul xew yaay gagné parce que diou bu nga samay 100000 francs mais man suma amé xew may gagné parce que di nga ma delo lu mbon bon 1 million ba paré bo sa yame aduna yëpp dañ la xass parce que yow amu xel waron nga def lu upp 1 million lolou lay tek voilà même la sa wa non bobu taxul ñuy wax ñun waxuñu bobu ñek doon dañ ko préciser doon té ñepp yaakar na né en tout cas ci jotay bi yëpp ñepp xamoon nañ ni sax bobu taxul woon ñu wax waye préciser ko rek ndax wolof hein riba la kay riba lolou kay riba bu maga bak la parce que waaw xolal parce que en fait dañ ni kullu qardin hadith la bo xamantene dafa daif mais maana bi ñepp depo nañ ci wërum ci ne wërna moy kullu qardin yajurru nafan fa huwa riba bepp leblé bo xamantene day xëcc intérêt lolou riba la tuddu deng donc légi ñu délu ci yéne bi sallallahu alayhi wasallam néna bi légui sahab ndaw si bamu démé ci gaay ci nit ñi mu neeleen inni laqitu asharun nas la wallahi inni laqitu asharun nas aw huwa nabiyyu kama za'ama wala kama qala man de wat naani waam ne inni laqitu asharun nas bayna hadha wa hadha wat na ne tassé nak ki dak njaber digënté fi ak fi moy asaman sek soufsi nit ki dak njaber ci nit ni la tassé mus gis ko meuna luxu sé non wara bok rek budul ku njaber kat rek kon am yenen ti la comme nim koy waxe lool la ndaw si wax gaayam ni mais ndaw si subhanallah gis ñek gogou tamit yenen ti sallallahu alayhi wasallam doxale ak mom motax gis nga defal lu rafet rek bul xol nit ki man ki may defal lu rafet li julit la yefir la lan la bul xol lool xolal rek hein xolal rek def ju rafet ni manam neel jappal ni lu rafet ngay def te annas kulluhum iyalullah comme niko hadith bi waxe nit ñepp njabotu yalla lañ nit ñepp njabotu yalla lañ ki gën ci nit ñi nak moy ki gëna rafet ni mi doxale ci njabotu yalla ki ëpp njariñ khayrun nasi anfa'u ay anfa'uhum linnas ki gën ci nit ñi moy kan moy ki ëpp njariñ ci nit ñi lool bo xolé mo mom ngay gisse yenen ti alim sallam lool lañu gëna ñene nit ñi parce que ñoo ëpp njariñ ci nit ñi ngay gis borom xam xam ñoo ëpp ñoo comme bañu ëppé njariñ ci nit ñi motax ñu gën ci nit ñi tamé donc ñi gën nit ki lu muy gën bari njariñ ci nit ñi moy nek ki gën ci nit ñi bul xol lan lay am par ci retour wallahi bari na ay jëf yo xamantene mën nga ko def ci lu baax xamlo xalaato imagine wo sax ne dana am njariñ bëss jot ha nga gis ni resultat bi yow sax da ngay yewu pourtant li bi ma koy def xalaatu mu won ci ni yep mën na ci juddou wala li nepp mën na ci am deng legui liñu faté won wax ci ndox momu yentou sallam moy borom xammi rahmatullah alam deppo nañ ci ne ndox momu gemé ci loxo yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam moy ndox mi gëna sel bi gëna lapp ci mbolam ndox yi mo gëna lapp sax ndoxu zamzam mo gën ndoxu zamzam ndax ndox bobu ci loxo yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam la gemé hein mo gën mbolam ndox bu existé yalla nañu yalla may ñu bok ci ñi nga xamantene dinañu nando ci ndox mu gemé directement ci loxo yenen bi sallallahu alayhi wasallam yalla yalla defal lool ndox lool mom moy lepp mom deng kon yenen bi sallallahu alayhi wasallam bimu baye ndaw sa bam demé tamit dafa doon wax gaay moy li ma la wax ni kima gis mom mo dakk jabat ni wala bok ab yenen tan mais dañ dan gis yenen bi sallallahu alayhi wasallam bu dan xare ci yenen dekk yi bu yexé ci village bi ndaw ci dekk da nan bu ko bu len kenn laal wa village bu len kenn laal ndax ndaw soosu ñu dafa doon jek gogo fi la dekk kon bu len kenn laal mais ndaw ci tamit bimu gisé lolu muy wax gaay nan len xana gisoneen ki ndiek gi ñuy defal ñun tamit nga xamantene nangul mom nanguwuñu laal nanguwul attaquer ben yon suñu dekk bi nanguwuñu forcer ci dara andak ne amna doole bi xana gisoon len mom ni mu baxé ci ñun et cetera manam ndaw si di def di wol nit ñi di len jëme ci diine l'islam tamit né nak ba bëss jot wa dekk ba yépp tuup dugg ci diine ci ci sababu ndaw soos Ah. Ci avancer di diiné di wara avancer bu ci kenn xeb bopam kenn way man dédé na kenn ku ci nek japp né mom dafa wara bok ci ñi wara tax lan diiné di avancer comme ni yannabi sallallahu alayhi wasallam waxon ci haditham bu ci wo balighu anni walaw bi aya jotali len ma donté ben aya ngeen man pour jotali ko def len ko kon xamna inshallah lolu mo nekkon qissa bi nga xamantene mom la al hafiz ibn hajar rahimahullah di wax nan muttafaqun alayhi hadith bi imam bukhari ak imam muslim rahimahullah ma ñoo depp ci solo ko dal ne fi hadithin tawil ci hadith bu gudd hadith baangi non lool mom hadith wallahu ta'ala a'lam question bi ma amon moy bu nekké da nga wara def fatihati bi niyat ismillah a'zam parce que ñaari ki ñu ko wara def ñaari manam délai moy bala naaj bi di jog après fajar wala bala naaj bi di tuddu bu nekké yow manam naaj bi bala mo tuddu nga ko def way bang koy def bala nga motal nombre bi nga jël pour def ko fekk na peut-être timis jot wala ñort nga ni timis jot na dang koy fay wala est-ce que da ngay japp na def nga ko buñu topé règle bi nga wax tamit Néna déggul question bi waaw ma répété bokku na ci wirdi yi def yo xamni ni manam bokku lak wazifa bokku lak laadim ñukoy wax fatihati bi niyat bismillah seigne moustapha joxe nako fi jissube ko ñepp jot ci bobu dafa am ay règle yo xamni mom lañ koy defé règle bi moy da koy def bala naaj bi di jog ci dess moy da koy def bala naaj bi di teud maintenant bu nekké da nga commencer avant naaj bi di teud et que mu lérale que bala naaj bi di teud ba naaj bi di teud yo peut-être djourom ñaari wala nombre bi nga jël motalo ko nan ngay def lool moy question voilà wa légui masala bobu dafa am Hein? Wa dafa am lo Non, amul won rapport ak mi. Non. D'accord. Wa manam question bobu li tax munuñu ko qiyasé ak bi ni moy du ben jaamu yalla bo xamanteni dañ nan mom kessé ben un ki la ben ponk la amé parce que dañu gis né dañ manam du lo xamanteni manam mën nañ ko xat manam du jaamu yalla bo xamanteni dañ nan dañ koy mën di xat bo né fatiha bi nitu bismillah azam la def par exemple nga def par exemple xam nga nombre bi gëna tuuti biñ koy def moy juroom ñaar après amna ñaata juroom ñent 9 après amna 33 après amna 99 77 après 99 yoyu moy nombre yiñ ko mëna def mënu ñu ko def ci benen nombre légui su fekente ne dafa nek lo xamantene dama te dama ko wara saxo nombre bobu légui ce qui veut dire que ni suma koy def mënuma manam mënuma ko ber mënuma ko xar xara manam mënuma ne par exemple damay def li après li moy ben parti bi bi nek benen parti et cetera comme que lolu mënul nek nak dama nan rek lepp moy jaamu yalla lolu yep lañu tuddé zikr fatiha bi nitu ismil adam lolu mom motax bu boba qaida bi nga xamne mom lañu wax sang ci affaireu julli bu boba du ci mëna dugg duñ ko mëna appliquer fofu liñ mëna wax dal moy ne nit ki na fexé ba bala muy par exemple amna benen affaire nak moy ñaan gi mi andal naam ñaan gogou bu gënné waxtu bi bobu mën nañ ko wax wala lolu mën nañ ko bér ñaan gi mi andal moy bi mi jéxalé allahumma inna salka wala shay azam minka ilayka ya allah salka ya allah ba mu jéx ñaan bobu par exemple mën nañ ko wala mën nañ ko bér wallahu ta'ala manam mën na nek kon ci ginnaw waxtu jullu ça veut dire que yow bu nekké dang ka def nga ñott nek té du waxtu bi jotna waaw dang koy fay su fekkante ne comme niñ ko waxé su dé suba gi la da ngay xaar ba ngone gi nga def ko su dé ngone gi la mom jeexna mais dang koy remplacer par jouni salat fatih Allah ta'ala mais bu nekké sen lu waxtu goor lu nga nek ci bu ñew nga fay ko ci rooti mais waxtu bi aussi bu fekkene da ngay dem ba diko def surtout ay wakki war nga xam waxtu bi ban heure lay manam ban heure la jant bi di jox ban heure la jant bi di sox su fekkene ne xamoko en réalité yow woor lu ne sax def nga ko parce que dafa bok ci condition jaamu yalla bo xamne dañ koy def ci heure moy mu bok ci daf ci bok moy mu woor na ne ya nga ci heure bi lo dafa bok ci condition yi mo mu leer na ne ya nga ci heure bi mëno tok rek di ñott di natable heure kenn duko natable ak diko jot tay par exemple mënuma tok ne tisbar jotna ndax est ce que jotna wala jotut mënuma ko natable manam dama wara woor ne ma ngi ci waxtu Allah ta'ala a'lam wax ñu manam ko mu tole fayal wa ki nga tok non bu julé ba bari ki nga tok di wul wa nga ni fofu ngay tok fofu ngay tok wa def ngay def wa ki nga ko non la ci position do changer position mom moy lan ndax par exemple mu nga togué ni do nga jik par exemple fi nga nek non dedet lolou lañ wax lolou lañ nga dul def ni nga togué ni nga selmalé non nga koy def fofu nga koy def position bi nga tok selmal position bo nga koy def Non, c'est normal. Vu le petit adieu. Bon, Amatul Aïké, bismillah, mon nom. Je ne sais pas, Inch'Allah. Une question avec Inch'Allah, peut-être nous dire les liens avec l'information.